Tedy den, neboli 24.12. Zrovna je půl devátý hodiny a ještě tady pustím pár zpěváků, nebo dá se-li říct, a pustím je k mikrofonu. Tak ahoj. Sedí pan táta na kraj stola, u něho čepička sobolová. Pod tu čepičku tři dukáty, dajte nám pan táto, jste bohatý. Pod tu čepičku tři dukáty, dajte nám pan táto, jste bohatý. Tak tohle to byla písnička Koleda a byla to jenom první sloka, protože tady nechceme strávit celý večer. Takže pustíme dalšího jako diváka, ať se tady uvede. Ahoj. Čau lidé. Tak toto bylo jednoduchý proslov, tady nám nikdo v zákulisí kecá, ale to je jedno, všechno se překřičí. No tak teda pustíme dalšího ke slovu, tak a no to je všechno. Bylo hodně dárku. Tam nějaký pán se plazí, se dá říct, k najeviště, tak mu dáme slovo. Tak vážení přátelé, zrovna jsem se doplazil na toto jeviště. Děkuji panu komentátorovi, který mě tady takhle poutavě uvedl. A musím vám říct jednu věc. Zjistili jste zřejmě, že všechny dárky, které jste dostali do teďka, byly jenom takovou, říká se to vídle, předkrm. A vzhledem k tomu bych vás poprosil, abyste si sedli na postel a připravili se na jeden dárek, který se myslím nevešel a který budu muset přinést. A uvidíme ohlas diváctva. Asi ne. Počkej, ono to se to točí. A my jsme první dárek. Tady takhle postavíme. Ježiš. Chceme tvůj dárek, tady takhle postavíme. Počítač. To nevíš. To je počítač, osobní počítač. Je to pár. Jo! Třeba je to něco jenom takový. Ne, když jste osobní počítač. No jasně. Tady speciální firma tam letos. Nezvládni se. Neřvi. Ježišmarja. Už se nese další. To hladíš na zem. No asi jo. No to bude asi klávesa. To není klávesa, to je monitor s tím. S počítačem. Ježiš, co to je za dělo? Jsme neviděli. To je vůbec. Někdo takový nic nebo. Tak ještě tady to celý monitor. No, to je teda dobrý. To je dělo jak. Máte tady nějaký diskety s nahrávkama? Máme. Počkej, nemáte tady ten Windows? Windowse? Ne, my tady máme pár herníc. Jasa, máme tady dvě. Jo! Yeah! Zapneme to hnedka! Tak jsem to byla asi velká radost, ještě jsem musel vypnout zadní účinky, protože jsem se tam házelo dokonce i židlema. No musel jsem vyjít do maskárny, protože jinde nebylo bezpečné místo. Takže já tohle je konec mýho představení a prostě ukončíme. A já se na to musím podívat. Čau! Teď dá se to tam bojit, ne? Všechno bude. Jaaa! Nezahrát až duše, hlavně! Hele, já vám řeknu parametry. Ten počítač má 1,2 GB. A počkej, má to 16 MB RAMky. Jak to je to tam anim, animace dělat animovaný film. Počkejte, kluci. Je to 76. 75 mega. Já taky si myslím, že prostě... Já jsem ti nějakým říkal, že prostě šumu volat nebudu. A tam ten monitor je 17. Ježiš, kam to postavíme? Já, no tam to vypadí. Tak to? No. Mám, ty si o to věděla, mám. No samozřejmě, může to nějak dohromady. A vy jste se hádali! Počkej. Proto se divil, že upoupení dá, jak mám dítě. Že já, nebo ty jsme byli. Jo, protože jsem nechal, že to vypadí. To úplně stačí, teď to vystačilo jako jedinej dárej. Proč tyhle ty? Prostě jako je to skvělý, ale tohle to by úplně stačilo, to jsi se měla říct dřív. Co je tohle? Ne, ono to je ne, to je program Corel Draw. Co to je? To je animace. No to pět let. Jú, jdeme animovat filmy. Už je tam natažený. Víte, proč jsem v pátek byl v Teplicí? Aha. S Marcelou. Raz, dva, zkouška. Mikrofon asi funguje. A teďkon zkoušíme. A teďkon je štědrý den a počítač je kompletně, nedá se říct ještě, je už zapojen, ale ne ještě zapnout. Asi za pár okamžiků se ho pokusíme zapnout. A Pouštíme 1, 2, 3, start, počítač. Počítač už se spouští. Monitor 1, 2, 3, start. Monitor. Jsou tam nějaký poruchy? No, teď to nějak píplo. No, nějak to nefunguje, nebo je to možná špatně zapojený. No, monitor nebyl totiž dobře spuštěn, už to tady vidíme, ty chyby. To tady náš opravář. Je to profesionální práce, tomu prostě nerozumím, mě do toho netahejte. A je to spustěno, máme tady jednu ženu, chce k tomu asi něco říct. No je to zkrátka úžasný. Vidíme tam už nějaký písmenka, něco tam bliká. Já tomu... Já natáhnu teďkon... Pojedeme na průzkumy. Nordo, no co to je, no, myslím, to je nějaký Neptun. Myslím, že náš oprava se v tom organizuje dobře, no. No, profesionální práce musí být vždy na místě. Tak tohle to zelenou, jak jsem říkal, že... No, nějaká sekretářka. Elena. Ano, vidíme, že tam dělají nějakýho Nortona, asi nějakýho Neptuna, že jo? No. Česká klávesnice zapnutá. A už tam jsme! Ano, tak tohle to bylo pojedené. A dvojtečka. To neznám. CD, no co to je, asi CD-ROM, ne? Možná nám k tomu něco řekne. A kdo? Opravář. Opravář spíš zapojuje. No, to je nějaká síleta, nebo něco takovýho. Ale tak by byl tady na místě, co? No, já bych se asi docela dál, no. Radši teda zapneme, nevím, co to tam zapínají. Já se v tom nevyznám, už jsem říkal, že se i mě do toho netahejte. Už to neumí přepnout, no, musí do Windows. Windows. Windows, okna Windows. Angličtině jsem byl dobrý. Myš nějaká vypojená. To teda je ta myš, ale myslím, že zvuk to má dobrý, ale myška nebíhá, no. Běhá myška, nebíhá, je nějaká, je, nevím, líná asi, nebo se tam asi bude pohybovat pomalu. No tak, myslím, že nám tam něco nefunguje, asi tam máme drobné poruchy. No, tam bude asi zkrat. Ne, zkrat to nebude, to by se jíbalo. Já se jdu na to kouknout, zatím mě tady nechte, jo? Pustím ke slovu naší reportérku a dám jí řeč. Náš reportér se na to šel asi kouknout, ale no, nevypadá to tak, asi tam... No, nevím, snad to půjde. No a dostávám se znovu ke slovu, znova se počítač zapíná, ale vůbec tomu nerozumím. Myslím si, že nakonec fungovat bude. No, sice jsem optimista. No, slyšíte to. No a myš asi nefunguje. No, myš sice nefunguje, ale myslím, že opravář si s tím rady ví co, no. No tak, tak zatím. Přes vážné komplikace je tady ještě optimismus vládne mezi partou, která se na počítači podílela složit, celý ho zapnout. A myška není líná, myška jezdí. No to je opravdu velký nadšení. Tak se počkejte, já se na to musím mrknout, na tom zázrak. Ahoj. Ano, jistě jsme na to všichni nadšení, ale myslím, že už dneska asi to vypneme, no. No, tak já dám ke slovu kolegu, no. Ano, bylo to velké nadšení. Co je, Deron? Slyšíte ho? No, to je úplně jednoduché. No. A CD-ROM nám vyjela. Je krásná. Krásný přístroj Pentium. A je to krásný počítač a říkám, dneska už se s vámi rozloučím. Ahoj. A se s vámi taky loučím a určitě naši kolegové. Určitě taky a pozdravujeme a šťastný nový rok, až bude. Moc tomu nerozumím, ale myslím, že už je to v pořádku všechno. Moc tomu teda fakt nerozumím. Dávám asi kolegyni ke slovu, protože moc tady už kecám dlouho, že jo. No tak čau, tak myslím, že už v pořádku je a no, poslechneme si opraváře. Zkouška, musíme zavolat opraváře. Je to profesionál. Prosím vás, řeknete nám něco k našemu pořadu? No máme to spuštěný hlavně. No to je... My se podíváme do hlavní skupiny. Prompt, může mi tady tlumočník říct, co to je prompt MS-DOS? Ne, nemůže. To bylo ono. Vyskočili jsme Windows. Juuu, takže se to povedlo. Takže, moc tomu nerozumím. Mně to celkem jedno, kdo to je DOS a kdo to je Windows. Já tomu nerozumím taky moc, ale... Myslím, že tomu ani opravář moc nerozumí, ale snad se to povede. A dám tady slovo kolegům. Pořád nejsme v anglickém tlumočníkovi. No myslím, že tomu nikdo nerozumí, ale snad to pochopíme nakonec. No myslím, že máme poruchy, ale snad to nejsou nějak vážný. Loučí se Krištof Pešek a Malvína Pešková.